第五段。 へ。ויאמר אדוני לנח, בו אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. קח לך מכל הבהמה ומעוף השמיים. ויעש נח ככל אשר אמר לו אלוהים, כן עשה. ויבוא נח ובניו, ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה, מפני מי המבול. ויבואו מן הבהמה ומן העוף אל נח, אל התיבה כאשר אמר אלוהים לנח.